У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэтам у Беларусі і Харватыі расце самымі высокімі ў свеце тэмпамі. Суд над уздэнскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт Змітер Жалезнічэнка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ЗША супраць 6 меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэракту 11 верасня 2001 году выстаўлены абвінавачванні ў забойстве. Паводле паведамлення Міністэрства абароны, сярод абвінавачаных Халід Шэйх Махамед, якога лічаць кіраўніком змовы. Калі ваенны трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Расія спісала Іраку 93% доўгу на суму 12 мільярдаў даляраў. Сёння ў рамках візіту ў Расію іракскага міністра замежных справаў Хашара Забары было падпісана пагадненне аб урэгуляванні іракскай запазычанасці Расіі. Таксама быў падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне ў гандлёвым, эканамічным, навуковым і культурным супрацоўніцтве паміж Іракам і Расіяй. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпром» і ўкраінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзеныя да заўтра. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў, калі бакі не знойдуць паразумення, у аўторак пастаўкі газу ў краіне будуць скарочаны на чвэрць. «Газпром» ацэньвае ўкраінскую запазычанасць за газ у 1,5 мільярды даляраў. Не меней як 11 чалавек загінулі пры падрыве замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. Болей як 30 чалавек параненыя. Паводле паведамлення вайскоўцаў, выбухі адбыліся амаль адначасна на паўднёвым усходзе сталіцы. Верагодна, што мэтай аднаго з нападаў была сустрэча мясцовых суніцкіх лідараў, якія падтрымліваюць амерыканскія сілы. На міжнароднай касмічнай станцыі два амерыканскія астранаўты выйшлі ў адкрыты космас. Мэта семічасовых працаў, якія вядуць Рэкс Уолхейм і Стэнлі Лав, злучэнне са станцыі еўрапейскага навуковага модулю «Калюмбус». Выхад у космас быў перанесены на больш позні тэрмін з прычыны хваробы нямецкага астранаўта Ганса Шлегеля. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі міжнародныя навіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў цэнтры Баранавічаў адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе прымаць на працу не сваякоў. Паводле актывіста прадпрымальніцкага руху Мікалая Чарнавуса, на акцыю прыйшлі больш за 200 дробных бізнэсоўцаў і іх работнікаў. Улады Баранавічаў запрасілі прадпрымальнікаў на сустрэчу праз дзень, расказвае Алесь Дашчынскі. Удзельнікі акцыі скандавалі работу. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны патлумачылі, што вымусіла іх прыйсці на мітынг. Чтоб нам дали свободно работать, чтоб нам не мешали, потому что нам кушать хочется, а к нам забирают все, и власть, и работу, все. Я инвалид второй группы, мне не дают работы, сняли все льготы, а что мне кушать? Созданы такие условия, что мы через год все вынуждены будем остаться без работы, мы с женой вынуждены будем существовать на копейки. У меня с мая 3 человека, они остались без работы и до сих пор не могут найти. Наше законодательство, которое так вот формируется против нас, неизвестно в чьих интересах. Правительство нас само наталкивает на нарушение закона. На початку акции были затриманы двое молодофронтовцев Ярослав Грышчэня и неполнолетний Вадим Бегени. Их отвезли в милицию, але потом отпустили, коли удельники акции вырешили пойти до будинку милиции, каб запотребовать вызволение затриманных. Однако милицианты склали на хлопцев протоколы. Ярослав Грышчэня сказал. А мне заявили, что мы с Вадимом лаялись матом, стоящих коля помника Грысусу. Привезли в РАУС, склали протокол. Разглядели, что у себя садисты режут, там был мегафон в цях. И, короче, я все это отдали, посадили машину, привезли меня домой. Коли мне привезли домой, мне сказали, что коли мне башить на площади на початок митинга, мне будут колесами суток ареста. Вадим Бегени додаем. Там написали, что мы выкрикивали антидержавные лозунги у мегафона и лазились матом. Это совсем не было. Мы просто стояли, размовляли, подошли 4 милиционеры, скрутили нас, посадили в машину и повезли. До удельников митингу прийшла керівниця управління економіки Гарвиконкаму Раїса Уласович. Вона пропонувала предпринимальникам прийти у середу на зустрічу у будинок Гарсовету. У розмові з кореспондентом «Свободи» вона сказала. Я їх попросила, пускай вони напишуть письменно, обратяться, що вони хочуть, які вони проблеми хочуть рішити. Якщо відміна указу президента, то ми її не рішаємо. Сказала представниця Барановицького Гарвиконкаму Раїса Уласович. Працягуються суди над громадськими активістами, яких превентивно затримлювали напередодні мітингу протесту предпримальників, що відбувся 10 студеня у Мінську. Сьогодні почали судити узденського предпримальника Віктора Криваля, розповідає Олег Грузділович. У Мінському районному суді почали судити предпримальника з Узди Віктора Криваля, якого обвинувачують у непідпорядкуванні міліції. Інкримінований йому учинок він нібито здійснив перед мітингом предпримальників 10 студеня. Нечекано для судді Сергія Афонського процес спинився з причини мовного питання. Віктор Криваль одразу запотребував, щоб процес велося на родній йому білоруській мові. Число місця буде рождення. Я б хотів відказувати на ваше питання на русській мові і хотів би того ж до вас. А ви русську мову, розумієте? Я вже англійською розумію і німецькою, але я нічого не потребую лишнього. Коли користуєшся законом і конституцією, потребую своєго. Я б хотів, щоб посередження судове велося на білоруській мові. Ще некий час Сергій Афонський вів процес по-російську, але Віктор Криваль не відказував на його питанні, і суддя мусив перенести суд на 27 лютого. На той же день викликані свідки-міліціянти, які сьогодні у суд не з'явилися, а так само сім'я предпринимальника з Солігорську Олександра Цацури. Нагадаю, 10 студеня за 2 години до початку мітингу предпринимальників на шаші Мінськ-Слуцьк міліція спинила мікроавтобус, в яким їхали у Мінськ Віктор Криваль, Олександр Цацура, його жінка Тамара і повнолітній син Ілля. На усіх склали протоколи нібито за непідпорядкування міліції, а автомобіль затримали нібито за недокладні номери. Предпринимальники вирішили йти до Мінська пішу, але їх це не вдалося, згадує Віктор Криваль. Вони просто нас догнали, ми встигли дійти не більше 50 метрів, окружили, мабуть, 5-6 супрацовників, означало підполковник міліції. І запотребували, щоб ми верталися до автобуса і проїхали з ними у Мінське РУВД. Віктор Криваль збирається доводити судді, що докази його вини несправедливі. Чи буде процес вестися по-білоруску, суддя Сергій Афонський не потлумачив. Праз годину ви почуєте опитання на вулицях Могильова. Чи сутикнулися ви з проблемами у сувязі з обмежуванням діяльності індивідуальних предпримальників? А для наших слухачів, нагадаю, наш телефонний номер у Мінську, по яким вони можуть відказуватися на це питання. 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключений круглі сутки. Телефонуйте ваші міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Вітаю, шановне господарство. Докуль улади будуть здекуватися з наших дітей і калечить їм життя? Сьогодні черговою ахвярою став студент університету Змітер Железніченка. А завтра наступний, дайте нарешті можливість молоді жити і вчитися у нормальних чоловічих умовах. Ніна Ермалінська, город Солігорськ. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами керував інший чоловік з іншою політикою. Ваші подумки на події. Откази на ваші питання на вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Праз чверть години у нашій програмі прогучить більш подробязний огляд ваших дзвінків на свободу. Сьогодні слухачі обмірковують призив у війська Змітера Железніченки, вибори депутату у Палату представників і інші теми. Призваний служити у чигуничній війські студент-видатник Змітер Железніченка повідомив, що у частці його хочуть призначити кінемеханіком, розказує Інна Студінська. 9 лютого Змітер Железніченка відмовився приймати військову присягу на знак протесту супроць спешного призиву на термінову службу. Сьогодні він розповів сябрам про солдатські будні і про ставлення до себе з боку командирів. Я не одразу ведав, хто я такий, там, і спочатку відносився як до міністра оборони, там приглядалися. Зараз так, як до усіх, я якби виконую те, що мені кажуть. Інша справа, що може гризаюся крихи більш за остатніх. На головний боль після спинення голодовки Змітер не скардився. Повідомив тільки, що чамусьці баляць ногі. Але ж, па словах Змітра, жаўнеры плакаць не могуць. Ногі баляць. Трывацца можна, ўсё ж такі. Жаўнеры плакаць не могуць. У вайсковай чыгуначнай частцы ў Жлобіне, дзе служыць паўторна адлічаны з універсітэту дэмакратычны актывіст Змітер Жалезнічэнка, салдаты займаюцца рознымі будзённымі справамі 16 гадзін у суткі. Навабранцаў навучаюць розным нескладаным спецыяльнасцям – быць стропальшчыкамі, бульдазерыстамі. Змітер, хутчэй за ўсё, будзе кінамеханікам. По 6 подъем и до 10 вечера бегаем туды-сюды. 10 спать платимся. Сказали, что пойду киномехаником, буду солдатам кино показывать. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Зміцер Жалезнічэнка. Указам Александра Лукашэнкі ў Беларусі змененыя правілы прыёму ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. Дакумент вызначае аднолькавыя ўмовы для навучання на бюджэтнай і платнай форме. Разам з тым скарацілася колькасць катэгорый абітурыентаў, якія маюць права на пазаконкурснае залічэнне. Цяпер такая магчымасць будзе ў сіротаў і ў дзяцей, якія засталіся без бацькоўскага дагляду, а таксама ў пераможцаў міжнародных і нацыянальных Олимпиаду. Больш падрабязна Ігар Карній. Юрист Павел Знавец выкладаў прадмет «Міжнароднае права» на юрыдычным факультэце і факультэце міжнародных адносінаў Белдзяржуніверсітэту. Сярод ягоных студэнтаў быў і Віктор Лукашэнка, сын кіраўніка краіны. Знавец азначае, у конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях, да якіх вылучаюцца асаблівыя патрабаванні, цяпер маюць права ўдзельнічаць асобы, якія прайшлі так званае прафесійна-псіхалагічнае сумоўе альбо тэставанне ў ВНУ ў парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі. А гэта значыць, што трапіць на гэтыя спецыяльнасці з вуліцы будзе праблематычна. Прэстыжныя так званыя дысцыпліны юрыдычнага факультэту міжнародных адносін кавалі вот гэтыя кадры па нейка для Беларусі, для нармальнай еўрапейскай краіна зараз для дыктатуры сустрэў майго калегу выкладчыка перамовіліся. Даведаўся, што атмасфера тая ж самая, якая была ў савецкія гады, калі выкладчыкі баяцца выразіць свае меркаванні, перакананні на лекцыях, баяцца зноў гэтага стукацтва. Усё вярнулася, на жаль. І зараз гэта афармляецца ў прававую абгортку, каб кантраляваць кадры паступлення студэнтаў, каб не было там неблаганадзейных. Прыходзіць пакаленне, як я называў, дзяцей перабудовы. Зараз ужо ідуць кадры эпохі дыктатуры. Гэта сумна. От, калі мы не пераможам у бліжэйшыя гады 2-3, баюся перспектыву ў Беларусі згубіцца. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, абітурыенты, якім раней давалася льгота на залічэнне, будуць карыстацца правам перавагі пры роўнай колькасці балаў, набраных на ўступных іспытах. Дзецям-інвалідам першай і другой групы дадзена права ўдзельнічаць у конкурсе на завочную ці вечаровую форму вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі коштам бюджэту. Былы прарэктар Белдзяржуніверсітэту Анатоль Паўлаў схільны лічыць, што найперш ад запатрабаваных спецыяльнасцяў адсякаюцца патэнцыйна небяспечныя кадры. Конечно, дзеці-сіроты государство должно браць пад асобую апеку, но в целом для нормальной ситуации должен быть один. Хочешь учиться, способен, вперед. Преподаватель вуза заинтересован, чтобы к нему сильнейший пришел, ему дальше с ним работать. Сегодня все это отдали на откуп чиновникам, которые от образования вообще далеки. Плюс еще одеть смирительную рубашку. Сказал, что не пойдешь в РСМ, ты уже на юрфак не поступишь. Магчыма, неўзабаве рэвізія можа закрануць і сярэднія адукацыйныя ўстановы. Днямі з Міністэрства адукацыі прыйшла навіна, што не выключанае вяртанне да 11-гадовага навучання. Перадусім гэта тлумачыцца неабходнасцю ашчаджаць дзяржаўныя сродкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі ў падтрымку пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі і вернікаў суполкі. У 2006 годзе вернікі трымалі галадоўку, патрабуючы вярнуць ім зямельны надзел і спыніць перадачу будынку царквы на карысць беларускіх уладаў. У выніку ўлады перадалі справу верніку ў вышэйшы гаспадарчы суд, але з цягам часу справу замарудзілі. Цяпер чыноўнікі зноў патрабуюць ад вернікаў, каб яны вызвалілі будынак царквы, а пастару Ганчарэнку пракуратура пагражае крымінальным пераследам. Вячаслаў Ганчарэнка расказаў Радыё Свабода. У выніку пагрозаў крымінальнага пераследу мы вымушаны зноў пачаць сваю барацьбу. Калі мы галадалі, улады былі напалоханы гэтым пратэстам. Яны нам прапанавалі кампрамісны варыянт. Але на самом деле яны не намагаліся вырашыць наше пытанне, а папросту пацягнулі час. Паколькі сітуацыя паўтарылася, пастыры іншых суполак будуць залучацца да нашай акцыі пратэсту, і мы будзем разам бараніць свае правы. сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» пастор Вячаслаў Ганчарэнка. Паводле юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна, цяпер евангельскія хрысціяне гатовыя перайсці ад малітваў да адкрытых дзеянняў, нават да палітычных выступаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Удзельнікі акцыі збяруцца на сустрэчу з чыноўнікамі ў гарвыканкаме ў сераду. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шміт на сваёй першай прэс-канферэнцыі ў якасці новага кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Змітер Жалезнічэнка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Змененыя правілы паступлення ў навучальныя установы. Канфлікт Украіны і «Газпраму» дасягнуў піку. «Газпрам» пагражае на чвэрць скараціць падачу газу ва Украіну, калі Кіеў не сплоціць пазыкі. Радыё «Свабода». Украіна і Расія зноў за сталом перамову ў праблеме газавых паставак. Расійскі монапаліст «Газпрам» прыгразіў Украіне спыніць пастаўкі паліва з 12 лютага, калі тая не сплаціць за пазычанасць. Газавая тэма стане галоўнай і на заўтрашніх перамовах у Маскве паміж украінскім і расійскім прэзідэнтамі Віктарам Ющчэнкам і Владзімірам Пуціным. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі. Прадстаўнікі расійскай кампаніі «Газпром» і украінскай дзяржаўнай энергетычнай фірмы «Нафтагаз» спрабуюць вырашыць як праблему украінскай запазычанасці, так і пытанне тэхнічных умоваў паставак газу. «Газпром» ацэньвае украінскі доўг у 1,5 мільярда даляраў і абяцае спыніць пастаўкі паліва, калі сітуацыя з запазычанасцю не будзе ўрэгуляваная. Учора ў Мюнхене у часе канферэнцыі ў бяспецы першы віцэ-прэм'ер Расіі Сергей Іванов заявіў, што ягоная краіна ўжо даўно не займаецца дабрачыннасцю на мільярды даляраў. «Нафтагаз» не прызнаваў сваёй віны, аднак першы намеснік прэм'ер-міністра Украіны Александр Турчынаў прызнаў, што «Нафтагаз» вінаваты грошы Расіі. Аналагічная спрэчка паміж Расіяй і Украінай была ў студзені 2006 году. Тады Расія часова прыпыніла пастаўкі газа ва Украіну, ад чаго пацярпелі і некаторыя еўрапейскія краіны. Учора ў Мюнхене Сергей Іванов супакоіў еўрапейскіх партнэраў, што гэтым разам у выпадку адключэння паставак газа ў краіне ім нічога не пагражае. Газавая праблема абвастрылася напярэдадні візіту Віктара Ющчэнкі ў Маскву. І, натуральна, замест планаваных для абмеркавання з Уладзімірам Пуціным стратэгічных праблемаў, пытанне пра газ выйдзе на першае месца. Існуюць розныя падыходы да вырашэння праблемы і ў самім украінскім кіраўніцтве. Прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко, якая таксама збіраецца наведаць Маскву 21 лютага, выступае за падпісанне наўпроставай дамовы паміж «Газпромам» і «Нафтагазам» і налічыць, што менавіта пасярэдніцкія кампаніі вінаватыя за рост цаны на газ. Ющчэнка ж выказаў засцярогу адносна перагляду існуючай дамовы, бо нягледзячы на рост цаны, Украіна ўсё яшчэ плаціць меней, чым бальшыня суседніх краінаў – 180 даляраў за 1000 кубаметраў. Рынкавая цана для газа, імпартаванага Еўропай з Расіі, складае прыблізна 230 даляраў. Учора ў Мюнхене расійскі віцэ-прэм'ер Сергій Іванов таксама патлумачыў, чаму Беларусь плаціць за газ меней, чым іншыя краіны. Я цытую, бо Лукашэнка сказаў, што ў яго такіх грошай няма. Лічба дня. 10% – гэта максімальны рост цаны на расійскі газ для Беларусі з 1 красавіка. Пра гэта паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Расійскі пасол на сённяшняй прэсавай канферэнцыі зрабіў яшчэ шэраг важных заяваў. Паводле яго, расійская кампанія «Атамбудэкспарт» чакае аб'яўлення тэндэра на пастаўку абсталявання і будаўніцтва АЭС Беларусі. З беларускага боку ўсе рашэнні прынятыя, ёсць указ прэзідэнта, ёсць пастанова Савета бяспекі, сказаў Сурыкаў. Ён выказаў таксама меркаванне да конканстытуцыйнага акту. Ён заявіў, скончацца выбары ў Расіі, і мы вернемся да стварэння канстытуцыйнага акту. Закрануў пасол і праблему транзыту расійскага газу, заявіўшы, мы спачатку закончым будаўніцтва Nord Stream, а потым паглядзім, ці патрэбныя нам дадатковыя магутнасці для перадачы газу. Варта нагадаць, што Александр Лукашэнка неаднаразова рэзка крытыкаваў праект Nord Stream, пабудовы газаправоду па дну Балтыкі і прапанову пабудаваць праз Беларусь другую галіну трубаправоду Ямал Заходняя Еўропа. Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым руху насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Слухайце гэтую перадачу сёння ў праграме пазней. Паводле сацыялагічнага пытання, большасць расейцаў не верыць, што прэзідэнцкія выбары будуць сумленнымі. Аднак тры чвэрці апытаных кажуць, што будуць галасаваць, і многія чакаюць, што ў выніку ў выбарах іх жыццё палепшыцца. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста. Апытанне было праведзенае ў студзені на замову нашага радыё расейскім аналітычным цэнтрам Юрыя Лявады ў супрацоўніцтве з кампаніяй Intermedia Survey Institute. Вынікі выглядаюць парадоксам. 45% апытаных выказваюць сумневы ў тым, што выбары пройдуць сумленна. 65% мяркуюць, што адказ на пытанне, хто будзе наступным прэзідэнтам, залежыць ад Уладзіміра Пуціна і ягонай адміністрацыі, і толькі 19% мяркуюць, што гэта будзе залежыць ад волі выбаршчыкаў. І разам з тым 3/4 апытаных кажуць, што пойдуць галасаваць. Пры гэтым 45% апытаных чакаюць ад прэзідэнцкіх выбараў лепшага жыцця для сябе і сваёй сям'і і прыкладна столькі ж падвышэння пенсіяў і заробкаў. Сваё тлумачэнне гэтых дзіўных асаблівасцяў расейскай масавай свядомасці прапануе эксперт Маскоўскага цэнтру Карнегі Мікалай Пятроў. В ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определенную свободу личную и определенный рост уровня жизни, они считают, что остальное власть пусть делает, как она хочет. Вот в этой ситуации особого внимания к тому, насколько честно проводятся выборы, мне кажется, у людей нет. Сацыёлаг Цэнтру Лявады Барыс Дубін звяртае ўвагу на тое, што чаканні людзей наконт паляпшэння іх жыцця звязаныя з чаканнем, што выбары нічога не зменяць, што пераемнік будзе працягваць курс дзейнага прэзідэнта. Асноўнае, на што надеюцца расіяне, это продолжение курса Путіна. Они так видят Медведева, как продолжатель курса. Варта адзначыць, што ў параўнанні з апытаннямі мінулай восені колькасць людзей, якія мяркуюць, што выбары пройдуць сумленна, павялічылася ў 2 разы, да 37%. Так само не шмат, але у чым причина гэтага росту? Увеличение доверия к тому, что выборы будут честными, связано в том числе и с тем высоким рейтингом, который имеет сейчас Медведев. Кремлю, власти в целом, нет никакого резона сейчас фальсифицировать результаты выборов, коль скоро и так легко в первом туре побеждает тот кандидат, которого Кремль выставил. На думку Мікалая Пятрова, галасаванне на выбарах людзі ўспрымаюць больш як дэманстрацыю лаяльнасці, чым як сродак уплыву на палітыку. Расказваў Юрый Дракахруст. Сёння кіраўнік офісу АБС ў Менску Ганс Юган Шмідт паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. На прэс-канферэнцыі спадара Шмідта прысутнічаў Уладзімір Глот. Ганс Юган Шмідт прызнаў, што ў дачыненнях офісу АБС з Беларусю існуюць праблемы. Хачу также ссылацца на адну з праблем, это працэс рэгістрацыі. Хачу спаслацца на адну з праблемаў, гэта праблема тых праектаў, якія офіс ажыццяўляе разам з беларускімі ўладамі. На мой погляд, працэс іх рэгістрацыі занадта зацягнуты. Чамусьці так атрымліваецца, што гэтыя праекты рэгіструюцца толькі пры канцы году. І як жа тады іх можна рэалізаваць за месяц? Можна рэалізаваць такія праекты, як можна за сам месяц. Адказуючы на пытанне Радыя Свабода пра свае планы, спадар Шмідт сказаў, што кансультаваўся са сваімі нямецкімі папярэднікамі Эбергардам Гайкенам і Гансам Георгам Вікам. Это очень важно выбраць прагматычны падыход. Гэта вельмі важна выбраць прагматычны падыход. Як сказаў адзін з маіх калегаў, трэба трымацца прагматычнага падыходу, але ў станоўчым сэнсе гэтага слова. Я ўпэўнены, што немагчыма тут працаваць без падтрымкі вашага ўраду. Калі ў мяне з'явілася магчымасць прадставіць сябе, я сказаў бы, што я не хачу пакінуць Беларусь ужо наступнай раніцай пасля прылёту сюды. Я думаю, гэта было б не ў інтарэсах АБСЕ. Не ў інтарэсе, значыць, АБСЕ. Палітолаг Дэніс Мільянцоў адзначае, цяпер офіс АБСЕ ў Менску ўжо не валодае такім мандатам, які б дазваляў вырашаць сур'ёзныя пытанні. Таму ўплыў такі будзе дастаткова абмежаваны. Ось тое, што прызначылі нямецкага дыпламата, можа згуляць такую кумулятыўную ролю, калі тут у нас такі дастаткова актыўны нямецкі амбасадар гаспадар Вайс. Ось, плюс яшчэ кіраўнік офіса будзе таксама з Нямеччыны. Ось, і калі Нямеччына ўсё ж такі на дзяржаўным узроўні вызначыла для сябе палітыку дачынення да Беларусі такую больш мэтанакіраваную, скіраваную на павелічэнне колькасці, якасці кантактаў, таму можа адбыцца такі кумулятыўны эфект, калі яны будуць працаваць у такой звязцы. Ось, магчыма, яшчэ да гэтага падключыцца Францыя, у якой тут дастаткова такі важны інтарэс, тым ліку ў звязку з пабудовай атамнай электрастанцыі. Ось, тады можна казаць пра змяненне еўрапейскага курсу ў дачыненні да Беларусі. Не пра тое, што ёсць нейкая іншая стратэгія, а пра тое, што пэўныя краіны абралі больш актыўную палітыку ў дачыненні да Беларусі. Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Ганс Йоган Шмідт, чацвёрты па ліку кіраўнік Менскага офісу АБСЕ. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык. Зміцер Жалезнічэнка публічна адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску, незважаючы на рашэнне гомельскага суду аб прыпыненні службы. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Сёння чарговай ахвярай стаў студэнт універсітэту Зміцер Жалезнічэнка. А заўтра наступны дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінска, горад Салігорск. У Беларусі распачалася падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам паведамляе, што яны адбудуцца гэтай восенню. Выказванне слухача. Объявлено проведение так называемых выборов в Беларуси. На самом деле это совершенно бесполезно, пустая, фальшивая целиком кампания. Тем не менее, она стоит десятки миллиардов рублей. За те деньги, которые были отняты у ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, студентов, доноров, какие могут быть выборы, если власть принадлежит одному человеку? Як склаўся далейшы лёс Дашы і яе Юркі з фільма «Плошча Каліноўскага»? Над чым цяпер працуе рэжысэр Хашчавацкі? Пытаецца слухач у СМС-допісе. Яму адказвае Юры Хашчавацкі. Даша жыва, здарова і, як всегда, влюблена. Юрка, насколько я знаю, тоже жив и здоров. Я делаю сейчас большой сериал о новейшей истории Беларуси. Документальный сериал, должно быть не меньше 12 серий, рассказывающий о том, что с нами происходило вот за последние 17 лет. Я пытаюсь понять всю логику того, что произошло с нами. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш знастоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-912224. Я жыву ў Беларусі, а калі шчыра казаць, дык адчуваю ў сябе іншаземцам. Тут амаль нічога беларускага, напісаў на свабоду Андрусь Патрыёт. Далей выказванні на розныя іншыя тэмы. Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карце паляка, законы якой прыняты польскім парламентам. Ёжа такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў. Наконт зноў прынятая пастановы аб дапамозе героям вайны і працы удзельнікам войн і некаторым другім па 350 тысяч у год на лячэнне. А дзе браць грошы? Вядома, ў тых, хто атрымлівае 185-200 тысяч. У іх адабралі мізэрныя льготы. А вы, галадранцы, галасуйце за Лукашэнку. Александр Павлович, Гародня. Александр Анатольевич Сецкий, Звитебска. Российский Черномор дал великий кредит не для того, как легче жилось таким Сецкевичем. Он дал кредит для КДБ, для МВД и для уханцев. Чорныя спіскі невыязных высшых чыноўнікаў Беларусі во главе з прэзідэнтам попал і высшы чыноўнік апазіцыі Анатолій Лебедзька. На государственных чыноўнікаў рашэнне прынімалі США і Еўрасаюз, а на Лебедзька наше руководство. Но хрен рэдзькі не слаще. Запрет он і есть запрет. слухаю вас каждый день и каждый вечер. Побольше музыки хотелось. Эта политика уже достала. Но не имеет никакого сенса уж. Пока Лукашенко, это уже все будет. Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня в центре Барановича отбылась несанкционированная акция протесту предпринимальников супроть президентского указа номер 760. До удельника митингу вышла керавница управления экономики Гарвыканкаму Раиса Уласович. Яна пропонувала предпринимальникам прийти в середу на встречу у будинок Гарсовету. Пастыры больш чым 40 беларускіх церкваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнае Евангелля, звярнуліся да Александра Лукашэнкі. У лісце яны выказваюць занепакоенасць узмацненнем ціску на пратэстанцкія церквы. Сёння адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніка офісу АБСЛ ў Беларусі Ганса Йогана Шміта. Нямецкі дыпламат не стаў ацэньваць становішча ў Беларусі, аднак прызнаў, што ў дачыненнях офісу АБСЛ з Беларусю існуюць праблемы. Працягваюцца суды над грамадскімі актывістамі, якіх прэвентыўна затрымлівалі напярэдадні мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў, што адбыўся 10 студзеня ў Менску. 11 лютага пачалі судзіць уздзенскага прадпрымальніка Віктара Крываля, але працэс перанесены з прычыны патрабавання падсудна весці разбіральніцтва на беларускай мове. Кінастужкі, не кажучы нічога пра жанчын, у берасці адкрыўся фестываль кіно «Падарожжа Бергмана на ўсход». Акрамя 4 мастацкіх фільмаў вялікага шведскага рэжысэра, будзе паказаны таксама дакументальны фільм «Выспа Бергмана» пра творчасць майстра. Імпрэзу ладзіць Менскае аддзяленне амбасады Швецыі ў Маскве пры падтрымцы Шведскага інстытуту. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. У ЗША супраць шасці меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэракту 11 верасня 2001 году выстаўленыя абвінавачанні ў забойстве. Калі ваенны трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Расія спісала Іраку 93% доўгу на суму 12 мільярдаў даляраў. Сёння ў рамках візіту ў Расію іракскага міністра замежных справаў Хашара Забары ў Маскве было падпісана пагадненне аб урэгуляванні іракскай запазычанасці Расіі. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпром» і украінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзеныя да заўтра. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў, калі бакі не знойдуць паразумення, у аўторак пастаўкі газу ў краіне будуць скарочаныя на чвэрць. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радио Свобода» у студыі Ольга Караткевіш. Мы працягваем праскім акцэнтам. Чым можна патлумачыць спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым кірунку насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія пляны палітычнага паглынання Беларусі? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Чым можна патлумачыць новыя спробы Менску наладзіць дыялог з Захадам, з Еўропай? Тут варта прыгадаць нечаканую сустрэчу з нямецкім паслом, вызваленне Зміцера Дашкевіча, Артура Фінкевіча, якіх Захад лічыць палітзняволенымі і на вызваленні якіх увесь час настойваў. Як паведаміў нашаму радыё нямецкі палітолог Александр Рар, у бліжэйшы час павінен адбыцца візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова ў Берлін, дзе яго чакаюць сустрэчы з кіраўніцтвам Нямеччыны. Чаму адбываецца такая змена адносінаў і чаму яна адбываецца менавіта зараз? Я хачу нагадаць, што пасля снежаньскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна здавалася, што паміж Менскам і Масквой наступіў, так бы мовіць, новы мядовы месяц. Цана на газ узнялася нязначна. Быў дадзены доўгачаканы велізарны ў 1,5 мільярда крэдыт, абяцаны яшчэ больш у 2 мільярды. Ну, здавалася, што праект паляпшэння адносінаў з Еўропай страціў для Менску усялякую цікавасць, бо уласна самы гэты праект афіцыйны Менск распачаў у разгар вострага канфлікту з Расіяй у 2006-2007 годах наконт якраз газавых нафтавых цэнаў. Ну, зараз канфлікт вычарпаны, здаецца. Разам з ім здавалася бы і вычарпаны еўрапейскі праект. Але менавіта зараз Беларусь робіць крокі насустрач, прычым робіць крокі, ад якіх устрымлівалася весь мінулы год. Чаму, Андрэй Фёдараў? Па-першае, я б ўсё ж прыгадаў, што не ўвесь мінулы год беларускае кіраўніцтва адмаўлялася ад такіх крокаў. Можна прыгадаць такое ж вызваленне Паўла Севярынца і Міколы Статкевіча недзе ў траўні, здаецца, мінулага году. Гледзячы, таму што ўсё гэта пачало фактычна адбывацца ці альбо напярэдадні сустрэчы Александра Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым у Сочы, альбо адразу пасля гэтага, гэта падказвае нам, што менавіта вось гэтая сустрэча і тое, што ёй папярэднічала, і ёсць галоўная прычына такіх воздзеянняў. Хадзілі нейкія чуткі, падкрэсліваю гэта пакуль што на ўзроўні чутак, што з Москвы адбываецца нейкі ціск. Які ціск можа адбывацца, калі яны даюць такія паблажкі ў эканоміцы? Дык, значыць, трэба нечым адпочваць, і гэта можа быць толькі ў палітыцы. Што можа быць у палітыцы? Ну, хутчэй за ўсё, можна меркаваць, што гэта паглыбленне інтэграцыі, бо усе астатнія прагнозы наконт адказу асіметрычнага злучаным штатам на размяшэнне іх супрацьпаветранай абароны ў Польшы і Чэшскай Рэспубліцы, на мой погляд, крытыкі не вытрымліваюць. У Маскве выдатна ведаюць, што гэта нічым ім не пагражае, ўсё гэта толькі перадвыбарчы піар. Віталь Портнікаў, а як бы вы маглі патлумачыць гэтую загадку, што беларускае кіраўніцтва актывізавала рэалізацыю менавіта таго праекта, які нібыто на першы погляд зараз якраз і павінен стаць найменш цікавым? Мені здається, що це якраз достатньо логічно. Тому що зараз говорити про те, що Олександр Лукашенко може бути впевнений в тому, що ті домовленості, які досягнуті з Володимиром Путіним, це домовленості довгочасні, і що той клімат у російсько-білоруських взаєминах, який склався за останні місяці, можна сказати, останній рік, він збережеться, я не думаю, що він може на це розраховувати. Ну, насамперед тому, що зараз в самій Росії ніхто не усвідомлює собі на 100%, як будуть складатися взаємини у владі. Після того, як відбудуться президентські вибори, і новим керівником держави стане Дмитро Медведєв, а може, і це теж ніхто не виключає, сама сила посади президента буде такою, що керівником держави вже за короткий час опиниться Дмитро Медведєв і Володимир Путін так чи інакше, як людина, що не буде мати реальних важелів впливу на влади, відійде в тінь. А якою буде політика Дмитра Медведєва на пострадянському просторі? Це теж питання, яким, звичайно, сьогодні задається не тільки Олександр Лукашенко. Ми чули, як Іслам Карімов під час свого недавнього перебування в російській столиці відверто висловив нерозуміння того кроку, чому Володимир Путін не став балотуватися на третій термін. Олександр Лукашенко набагато більш серйозно пов'язаний з Кремлем, ніж Іслам Карімов. Він прекрасно собі може давати раду з того приводу, що відбудеться, якщо ці взаємини будуть зіпсовані, якщо пану Медведєву не буде потрібний оцей великий міф про союзну державу, якщо російське керівництво буде зайнято іншою якоюсь міфологією, скажімо, там розвитку сучасної держави, тощо, тощо, і Білорусі тут просто не буде виглядати цікаво. Ну, якщо так дійсно відбудеться, звичайно, Олександр Лукашенко ризикує економічною стабільністю в своїй країні. Раз, владою, два, своїм місцем такого посередника в економічному розумінні цього слова. Три, тобто всіми надбаннями, з якими пов'язаний сам міф Білорусі як дружньої до Росії держави. І звичайно, що в цій ситуації Олександр Лукашенко намагається, ну, принаймні покласти частину грошей в інший банк. А цей банк знаходиться в Європі. В'ячеслав Пазняк, яке ваше рішення гэтай загадки? Чаму менавіта зараз ось гэты європейський проект, так би мовіць, набив нове життя? Какой-то умный человек сказал когда-то, что изменения – это постижение неизменного. В нынешних изменениях отношений Минска и с Евросоюзом, и с Россией мы можем увидеть как некие константы, то есть постоянные давно известные проблемы, так и несколько изменившийся региональный контекст. Что это за константы и что за подвижки? Для Евросоюза, ну, в частности, для Германии, константа – это европеизация, обустройство, комфортизация, так сказать, соседского окружения, продвижение своей политики добрососедства. Евросоюз беспокоит стабильность транзитных поставок энергоресурсов, их диверсификация, правила игры в этой сфере, как на европейском, так и на мировом пространстве. Для Минска константа уже на протяжении многих лет – это выход из политической, прежде всего, ну, конечно же, экономической изоляции от Запада, в которую он, пожалуй, сам себя и завел. Продолжение изоляции, помимо того, что неприятно, уязвляет самолюбие, мешает также и вполне конкретно. И чем дальше, тем мешать будет больше. Особенно это ощутимо в экономике. Что же изменилось? Пока, пожалуй, реального изменения отношений по оси Минск-Берлин-Брюссель не наблюдается. Обозначились лишь некие возможности. Вероятно, для Минска они видятся в том, что Берлин будет в перспективе занимать менее критическую и более прагматическую позицию в отношении Беларуси. Далее, стоимость энергоносителей имеет тенденцию к дальнейшему росту. Это уже огромное бремя для белорусской экономики. И необходим переход на энергоемкие, энергосберегающие технологии. Соответственно, требуется и масштабное технологическое перевооружение. Европейский проект официального Минска – это тоже еще одна константа. Пожалуй, на протяжении уже полутора десятилетий. Можно, например, вспомнить о том, что этот или похожий проект рассматривался уже в первые месяцы после первого избрания Лукашенко президентом. Однако мы знаем, что он был отброшен в пользу интеграции с Россией. Любопытно, какие метаморфозы с этим проектом происходили. Действительно, он реанимировался раньше всякий раз, когда осложнялись белорусско-российские отношения. Сделано это было преимущественно в пропагандистско-политических целях, чтобы вразумить Москву в ценности единственного союзника на западном направлении. Но можно вспомнить и другой по характеру прецедент. В 2002 году, в период потепления российских отношений с Западом, обсуждалась возможность вступления России в НАТО и на заседании белорусского совбеза была озвучена задача нормализации отношений с Западом. Сегодня, в отличие от прошлых эпизодов, происходит нечто новое. Вероятно, это результат конкретного приобретенного опыта в последний год, результат анализа обстановки, прогнозирования будущих тенденций в мире, в Европе, в России, в самой Беларуси. Зараз я хотел бы вернуться до той версии, якую выклал Андрей Федоров. Сапраўды, вось напередадні еще снежинской сустречи Лукашенко и Путина ходили такие упартые чутки, что на ей будет обвешаны некий амбицийный, пафосный интеграционный проект. Гэтага не отбылось. Потым вось адбылася гэта нечаканая, не надта зразумелая сустрэча ў Сочы Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым. Літаральна наступны дзень, як толькі Лукашэнкам прыляцеў з Сочы, дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла вынікі апытання, праведзенага ізноў жа прэзідэнцкім даследным цэнтрам. Дык вось паводле гэтага апытання беларусы зусім не схільныя да аб'яднання з усходнім суседам. Ці не стаў гэты інфармацыйны выкід такім своеасаблівым адказам на некія прапановы інтэграцыйныя Крамля? Прапановы не агучаныя, але тым можа быць больш злавесныя. Віталь Портнікаў. Мені здається, що взагалі говорити про те, що сьогодні в Росії думають про об'єднання з кимсь, це не усвідомлювати, яка зараз політична реальність складається в цій країні. Це дійсно вирішення найбільш складної політичної проблеми. Це проблеми 2008 року, це президентські вибори, це передання влади. І це те, як буде функціонувати система влади після того, як відбудуться президентські вибори. Це найскладніше завдання взагалі за всю історію новітню російської політичної еліти. Тепер Дмитро Медведєв виступає як представник сімейного клану, клан силовиків, і у оточенні Володимира Путіна енергійно бореться із цим вибором. І ми є свідками такої тихої, холодної війни між кремлівськими і навколо кремлівської влади за майбутнє контролю над фінансовими джерелами Росії та таке інше. І невідомо, як це все буде складатися. Це перше. Друге завдання російської влади як таке – це підтримання регіональної стабільності в ситуації, коли відбувається перехід влади від старої регіональної еліти вже до нових людей. І хто цих нових людей буде контролювати абсолютно не зрозуміло. Це друге завдання. Третє завдання, ми усвідомлюємо, що глобальна економічна криза, яка зараз відбувається на ринках Заходу, вона, як правило, через 3-5-6 місяців доходить до пострадянського простору, до Росії. І вже влітку ми будемо свідками серйозних економічних проблем цієї країни з банківською сферою, з іпотечною, з кредитами і таке інше. Четверта реальна криза – це криза ідеологічної обслуги, криза ідеології. Ми бачимо, що зараз фактично зліквідовується весь той апарат пропаганди, який був в російській владі потрібний останні роки. Ліквідується фактично рух «Наше» з російського телебачення, зникає Гліб Павловський, розформовуються ідеологічні редакції, які були пов'язані з діяльністю цих політологічних центрів. Тобто, п'ята проблема, досить серйозна проблема зовнішньої політики, яку теж доведеться вирішувати, тому що в ситуації зміни влади абсолютно незрозуміло, як будуть будуватися взаємини з Заходом. А до того ж, мова йде про нову американську адміністрацію. А тепер ви мені самі скажете, Юрій, а де в цьому Білорусі, на якому вона місці? Я це ваше питання переадресую В'ячеславу Позняку. Я больше склонен предполагать, что на самом деле четкой стратегии со стороны Москвы в отношении Беларуси как не было, так и нет. Более того, в нынешней ситуации, скорее всего, происходит в какой-то степени политико-дипломатическая игра. В том смысле, что происходит зондирование ситуации, мнений. И встреча Лукашенко с российским руководством, я думаю, что ее можно рассматривать не столько как попытку Кремля оказать давление на Лукашенко, сколько, возможно, прощупать его настроение и его дальнейшие намерения. Скорее всего, если вопрос о его интеграционных ожиданиях и планах и ставился, то в самой общей форме. Ну, а косвенным ответом стало обнародование результатов опроса. То есть пока, видимо, Минск не готов к радикальным действиям на данном направлении и хочет оставить за собой некую свободу действий, ограничиваясь тем, что есть на сегодняшний день. Тема передачі «Праський акцент» – спроба офіційного Мінську поліпшити відносини з Європою, причини і наступства. Ми протягнемо передачу «Праз хвилину», а зараз я розкажу про головні теми дня. У Барановичах відбулася акція протесту предпринимальників супроти президентського указу номер 760. Гандляри запрошені у середу на зустрічу з чиновниками у гарвиконкамі. Більше як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенки. Вони протестують супроти узмацнення тиску на протестантські церкви. Кількість користувальників інтернетом у Білорусі і Хорватії росте самими високими темпами у світі. Суд над узденським предпринимальником Віктором Кривальом перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруську. Криваля затримали перед мітингом предпринимальників 10 студеня. Йому закидають неподпорядкування міліції. Керівник офісу АБСУ Мінську Ганс Йоган Шмідт поскаржився, що агульні проєкти з білоруським урадом реалізуються тяжко. Призваний служити у чугуночні війська студент-видатник Змітер Железніченко повідомив, що його хочуть призначити кіномеханіком частки. Змінені правила поступлення у навчальні установи. Новий указ скасував внутрішній екзамен у ВНУ по предметах, які включені у централізоване тестування, і скоротив кількість категорій абітурієнтів. У ефірі Радіо Свобода, у студії Вольга Короткевич, і ми протягуємо передачу «Праський акцент». Тема випуску – спроба офіційного Мінську поліпшити відносини з Європою, причини і наступства. Удільники – політологи В'ячеслав Позняк і Андрій Федоров, український політичний аналітик Віталь Портніков. Передачу веде Юрій Дракохуст. Андрій Федоров, ну, як ви чули, обидва наших колеги у той чи іншій ступені все ж таки виказали незгоду з вашою версією. Вам слово для відказу. Я можу погодитися і з одним, і з другим, але з певними корективами. По-перше, я цілком згодний з старим Портніковим, що для Москви зараз це далеко не перший номер, який стоїть на порядку дня. Це об'єднання з Білоруссю, і вогуля відносини з Білоруссю, що там зараз хапає своїх проблем. Але не треба тут блитати, на мой погляд, усе ж державні інтереси, ті інтереси усієї державної еліти, хоч вони там вельми різні, і покидати поза увагою приватні інтереси господаря Путіна. Все ж уявіть собі, чоловік був 8 років керівником держави, яка знову імкнеться стати супердержавою. Після цього він становится прем'єр-міністром. Конституцію він не міняє і переразмеркування повномоцтвам як быццам не відбувається. Можна уявіть собі, що у його не застається ніяких почуттів, що ось він все ж нешто губляє, а тут йому пропоновується з різних боків такий варіант, що він в всяким разі публічно заховується більш на високій посаді, більш таким вибітним чоловіком, чим навіть президент Росії. Хоч на самій справі це, напевно, буде не так. Ну, добре. Білорусь просто жадає поліпшити відносини з Заходом. За гэтага тут випускається політзняволений. Ось Мартынов нібито їде у Берлін, Лукашенко зустрікається з Вайсом. Але, пробачте, для Заходу не потрібні виніки опитання соціологічного, яке було зроблено президентською службою. Заходу цікаво, що Мінськ робить у відносинах до демократизації і поліпшення становища з правами чоловіка. Ось то, що літерально наступний день були надруковані ці виніки опитання, на мій погляд, свідчить про те, що на Білорусь оказувався тиск. Я не кажу, що це був тиск, який ось сьогодні або ніколи. Це може відбитися про півгода. Путін побуде прем'єр-міністром, а потім відбудеться некий там референдум. Зауважте, що в цьому році вже і Чергінець казав, що у гэтым годзе може бути прийняти конституційний акт. Той Чергінец, який у минулому годзе усяляк обвергав гэтую можливість на конт проведення референдуму по акту конституційному. Я взагалі не розумію, навіщо так складно, коли можна просто. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде Володимир Путін прем'єр-міністром Російської Федерації. Треба ще почекати виборів, потім про це говорити. По-друге, якщо Володимир Путін дійсно така самостійна постать, яка бажає влади, яка бажає, що це вона керувала великою державою, а не була усього лише людиною, яка, можна сказати, відповідає за певну ділянку роботи, на яку поставили представники того клану, якому Володимир Путін зобов'язаний своєю владою. Я не розумію, чому всі не пам'ятають, що на відміну від Олександра Лукашенка, Володимир Путін за владу жодного дня не боровся, публічним політиком не був, став президентом, тому що його прізвище назвав Борис Єльцин. І тому не буде за владою зараз боротися. Але якби так дійсно було, чому не можна було змінити Конституцію Російської Федерації і не балотуватися на третій термін? Як це зробило багато хто з Центральної Азії президентів і Олександр Лукашенко? Чому треба вигадувати якийсь конституційний акт, якусь зміну державного устрою, якесь об'єднання з Білорусією, допускати Олександра Лукашенка до посади віце-президента союзної держави, займати якусь незрозумілу посаду з незрозумілими повноваженнями, коли можна просто бути президентом Російської Федерації? Друге питання. Ну, якщо дійсно Володимиру Путіну не сподобається бути прем'єр-міністром Росії, і він буде сидіти і мріяти про те, що він хотів би стати президентом Росії, і клани російські теж хотіли б, щоб він був президентом, а не Дмитро Медведєв. Ну, так добре. Дмитро Медведєв виступає через півроку по телебаченню, говорить: «Дорогі граждане, я понял, що президентом Росії должен бути наш любимий Владимир Владимирович. Де відставку? Прем'єр-міністр стає виконуючим обов'язки президента. Відбуваються абсолютно легітимні вибори. І Володимир Путін стає президентом Російської Федерації легітимно. От і все. І вся історія. І ще 4 роки президентом Росії є Володимир Володимирович Путін без жодних Лукашенків, без жодних конституційних актів, без жодних вигаданих об'єднань з Білорусією. Я взагалі раджу білоруським колегам раз і назавжди забути про об'єднання Росії і Білорусі. Не розповідати це навіть своїм дітям в приватному спілкуванні, я вже не кажу про слухачів і глядачів. Об'єднання Російської Федерації і Республіки Білорусь не буде ніколи. І наприкінці я пропоную поговорити все ж таки про те, з чого ми почали, про європейський проєкт. Ось, на ваш погляд, як далеко в гетем можуть пайсці баки? Зрозуміло, що розмова ж не йде про те, що Білорусь там примуть у Євразвяз, примуть у НАТО. Іде розмова, у самому лепшому випадку, про що всі говорять, це поліпшення відносинів. Так ось, на ваш погляд, а у чим реально це поліпшення може полягати? Ну, грубо кажучи, що та Європа може дати Білорусі, і ще грубей, скільки вона може заплатити? В'ячеслав Позняк. В плані рішення енергетичних проблем для Мінська дуже актуальних. Інтерес білоруської сторони состоїть в тому, щоб сотрудничать и развивать это сотрудничество с Европейским Союзом как в технической области, так и в правовой сфере. Но мы знаем, что начальные технические консультации уже состоялись, в конце года обещалось их продолжение, и очевидно, что вот эта пауза сделана для того, чтобы можно было убедиться в том, что позитивная динамика в политической сфере между двумя сторонами существует. Что касается энергосферы, я не исключаю также, что Минск через улучшение отношений с Берлином и Евросоюзом надеется с их помощью воздействовать на Москву для того, чтобы сохранить и наращивать энерготранзит в Европу через белорусскую территорию. Судя по критике Минском проекта газопровода «Северный поток», это очень острая тема. Беларуси нужны инвестиции, в том числе и из Европейского Союза. Много инвестиций для технологической модернизации, для достижения экономической устойчивости. Крайне необходимы передовые технологии. Но без политических корректировок получить их просто невозможно. Кроме того, интерес Минска и в расширении торговли с Евросоюзом. Мы знаем, что его доля во внешнеторговом обороте Беларуси уже впечатляет. Соответственно, начинает складываться определенная экономическая зависимость Беларуси. Вот эта зависимость с точки зрения Минска не должна сопрягаться с негативной политической конъюнктурой. Я имею в виду прежде всего санкции политические, особенно экономические. Хотя санкции по отмене Евросоюзом торговых преференций для Беларуси и не были катастрофичны, но они показали то, что экономические отношения в значительной мере зависят от политических. Минску нужна таким образом позитивная стабильность. Стабильность без санкций, без резкой критики в свой адрес, значительные инвестиции, передовые технологии и в перспективе широкое открытие евросоюзного внутреннего рынка. Евросоюзу, в свою очередь, нужна позитивная стабильность более широкого плана, включающая демократические реформы, стабильность и гарантии устойчивого транзита энергоресурсов. Ну и, разумеется, особый акцент делается на улучшение, радикальное улучшение положения с правами человека. То есть, объективно мы можем сказать, что в общенном плане обеим сторонам требуются новые приемлемые рамочные политические условия для сотрудничества. Плата, если ставить вопрос таким образом со стороны Европейского Союза, она давно определена и известна. Это значительные средства, которые могут пойти для Беларуси в рамках европейской политики добрососедства. Что касается Беларуси, то можно, наверное, не сильно греша ошибиться, сказать, что Минск рассчитывает обойтись минимальными уступками со своей стороны. Интересные мнения высказывают некоторые белорусские политики. Они считают, что в последние месяцы официальный Минск создавал своего рода защитные укрепления на дальних подступах. То есть специально создавалась напряженная обстановка с преследованием политических активистов, позиционеров, тем, чтобы впоследствии можно было дать им свободу, продемонстрировать желание либерализовать внутреннюю обстановку, но, по сути дела, ограничиться только этим и не идти на радикальные изменения в части больше свободы прессы, изменения избирательного законодательства, прав профсоюзов и так далее. Таким образом, это состояние внимательного, выжидательного отношения с одной и со второй стороны, и особенно с белорусской стремление переиграть противоположную сторону, я думаю, будет сохраняться. Я тут не совсем згодны с коллегом Позняком на конт того, что инвестиции, безумовно, потребны, але это не столько державная справа, кольки приватная. И, как мы ведаем, у Китая становится с правами человека, на мой погляд, еще горше, чем у Беларуси. Однако инвестиции туда идут таким потоком, что они даже не ведают, что с ними робить уже. Коли б тут были экономичные умовы, отповедные, я думаю, что не спынило б приватный бизнес та политическая ситуация, какая тут есть. Вот меркую то, что той визит Мартынова в Берлин, на який вы посылались, он как бы демонстрация, как внутренняя электорату белорусскому нашему населению, что поляпшается во всяком разе относины с Германией, вы бачите, на таком уровне идут встречи, и одночасово некая спроба натиснуть на коллегов немцев по европейским связи, в том смысле, что вот вы бачите, немцы идут на это, может, и вы пойдете, Тем не менш, заходячи з таго, што ў еўрапейскім звязі рашэнне ўсё ж прымаецца альбо кансэнсусам, альбо такой вялікай большасцю, я не думаю, што такімі адносінамі з асобнымі краінамі, нават з такімі вялікімі і магутнымі, як Германія, беларускаму кіраўніцтву ўдасца змяніць стаўленне развяза ў цэлым да Беларусі. Вось гэта, на мой погляд, галоўнае. На што можа пайсці Беларусь? Ну, вызваленне палізняволеных. Тут я якраз з спадаром Пазняком цалкам згодны, што якраз магчыма гэта і было. Пасадзіць 10, потым выпусціць 9, і гэта ўжо як бы сам тут лібералізацыя і дэмакратызацыя. Што тычыцца астатніх умоваў наконт змянення выбарчага заканадаўства і гэтак далей, тут у мяне на гэты конт ёсць вялікія сумненні. У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вёў гутарку Юры Дракахруст. Ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадач. У Новай Зеландыі розніца ў часе з Беларусю складае 12 гадзінаў, а пералёт туды зойме амаль суткі, а то і больш. Максім Гарданаў жыве з сям'ёй у Новай Зеландыі 7 год. Тут нарадзілася яго дачка. Ён кажа цяпер, што жыве ў самым прыгожым месцы, у якім круглы год восень, якое найлепш надаецца для тых, каму надакучыла еўрапейская мітусня. Пра досвед беларусаў Новай Зеландыі слухайце ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».